الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه والمرسلين وإمام أصفيائه والمتقين محمد الذي فصل ما أجمل في القرآن بأحاديثه الشريفة وشرح ما استصعب منه بتعليمه ودلائله الحكيمة، وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بالنفوس والجاه والأموال والأهالي والديار في سبيل بناء الإسلام، ومن نهج منهجهم إلى يوم قيام الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم يدور حول الجار، موضوع هام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه أو التفت انتظارنا إلى هذا الموضوع، حيث قال الجار قبل الدار. ولذا هذا الموضوع موضوع هام جدا، يحتاج إلى الاستماع والإنصات لكي نستفيد مما سيقول الشيخ. غناو بي سانت يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم تي غاتال وحتانو تاي بي تومبل بو ام صرا داتي كو جيس تي نون dekkandoo nga te daga am dekkandoo ba tax na yonent bi mbir mi dafa am solo lool ci moom, muy attirer attention nit ñi fu mënta dekk na nga seet dekkandoo bala dikkuwaay. Lool tax na tem bi dafa am solo, waaye alhamdulilah ki ñu ko jox ñun ñëpp xam nañu ko, danañ ko expliquer ba mu leer nañ. Li mu laaj daal mooy déglu, nañu déglu lépp lu muy wax ngir buñu fi jógee mu nekk njariñ ci ñun, ñu mën koo jëfee. Kama kuldu amma cheikh kama taarifunahu jami'an ghaniyu ani taarif mutiqinan wa mulimman bil mawdu', nas'alu llahu lahu أن يشرح صدره ويطلق لسانه لنفقه قوله، جعلنا الله من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. فشيخ تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki ci yalla ginaaw gu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tan ko yalla doli xewul te musal ko ginaaw lolu mbokki ñu ngi len di ziyara di len balu ak dilen bal ak ci wéru mag wi nu nek muy shahru ramadan al mubarak no ngi ñaan bur yalla jalla wa jalaluhu li ñu jaamu yalla ci wéru wi mu neemu bari yalla nan ko yalla nangul lepp lu nu tarxis tan nu yalla jéggal di am mbékté dajé ak yeen ci barab bi di fatalante ak yeen benn tombu ci tombu diine ji muy aljar muy dëkkandu mu nekk tombu boo xam ne tey ci jamono ci waxtu yi ñu toll dafa war a nekk tomb boo xam ne guddi ak bëccëg dan ko war a waxtaane yambaghi an la namalla tarhaha wala nat'ab takraraha waruñoo sonn waruñoo yokkat ci di ko def di ko baamtuwaat ba mu sax ci xol yi dugg ci dënn yi fees jëmm yi ndax pénc mi mën a jàkk dëkk bi mën a baax mbokk julit yi tey bokk na ci li sànku te waroon fee des mu nekk lu nuy dund muy dëkkandu lu tax assayu allazi yulfitu nazar fi l ahadis nabawiya alsharif anna annabiya sal allahu alayhi wa alihi wa sallam rabata al imanu kull bi ikrami aljar bal nafa an allazi la yamanu jaarahu azaahu nafa anhu al iman إذن كم هي علاقة هذا الخلق بالإيمان علاقة وسيجة بل هي علاقة رابطية فلو ألقيت هذه الفضيلة لألقي الإيمان لكن من تودي الشيء الذي يلفت النظر مير ميغا خامنتي داي تخ نيت دي غيسوات دي خريولوات di dégluwaat bu baax a baax ci hadithu yonent bi alayhi salatu wassalaam ci hadith am yu bare a bari yu mu wax soññ ci jullit ñi mooy yonent dafa jël dëkkando daa di koy tënkale ak ngëm yàlla wala ngëm yàlla ni mu toll yonent bi dafa jël ngëm daa di koy taqale ak dëkkando jëlul julli jëlul koor jëlul aj jëlul leneen waaye lan la yonent taqale ak ngëm yàlla yàlla subhanahu wa taala ni mu toll ak màggaayam yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam kuy lor dëkkandoo gëmoo yàlla kon looy dégg sens contraire bi moy ku baxal ci sa dekkendo gëm na yalla kon lool la yonent bi def takale ko mom yonent ali salatu wasalam ci ay waxam mu dak ngëm ko xamne daf koy wax ne man gëm na dekk ci jakka ji dekk ci jaamu yalla waye day lor dekkendo yonent bi ne ki gëmul yalla kon loy deg ci jikko ku gëm day defar dekkendom day bax ci ay dekkendom day nek nit day dundu li nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi dakal na ngëm kuy lor dekkendo haqul jar fi qiyamil islam ndax dekkendo moy ki nga dekkal ci keur wala ngeen dekk ci quartier dekk ci cogn dekk ci dekk bokk auto du tukki ki moy sa dekkando mune dekkando bobu lil jari fi qiyam al islam adab al sharia huquq ci islam ci dina ji ñuy dund muy islam da lañ fa fek ay aq do xamne islam moko reud da ne kep ko dekkal kep ko nekkal da nga wara respecter li li tax tay munu ñu dundu yenn dundu yi ci suñu bir kër yi koñ yi mbedd yi quartier yi dekk bi c'est parce que islam lañ xamul ñi buñ xamul islam duñu mëna dundul l'islam di wax lolo tax tay diine ji tumaranké fo tollu ci bir dekk bi ci bir adina bi da ngay gis ay julit yo xamne ni nu mel melokan yi ñu yor du yoyu la len l'islam sante nan ko mel lañuy jëf du lol la len l'islam sante lañ ko jëf fanu nek du fofu la len l'islam nek lo lañuy wax day dem ba ca lañuy ciol lañuy lek lañuy nan da ngay fekk lepp l'islam dakk ko ne bu len ko jégué bu len ko def waye julit ñi seug ci liko waral nak moy ben rek la len rek la moy ñak xam l'islam ñak xam li ñuy dundu islam dafa am ay valeur islam aw dundin la islam aw teureulin la wu yalla teureul sakku ci ñun ñu daar ci teureulin woow ñu dundu lool nekkul ne rek da ngay mel nu la neex ngay gis ku ñew ci quartier jënd téré commencé dajje ti kër gi mu fa jënd wala fekkone téré la mu commencé sotti ay bagage am ciment souf nangam commencé occuper mbéd bi di toj pousser bi naw ci bir dëkk bi ci bir koñ bi ñepp di ñaxtu mom lu muy wax bon ah man damay tax sama kër man damay liggéey man damay yoram du ci nekk fekk fos sax bokay gas da nga wara gaddu sa dal dugg ci koñ bi yeb balu len ax bala ngay gas fos bi la wax taggu len ba para balu len ax c'est parce que bis bo commencé ngacc ndox mi muy ñew ci fos bi di nga yak noy yi nit ñepp conférence bi sax ñu def bala ngeen koy def da ngeen waron wuur fi ci koñ bi yegal len ko wax len fi lañ koy def taggu len lolu lañu l'islam sante muy dekkandu dina ñew ci kanam waji doon jaay kërëm dekk dekkandu nan la def mbokk yi ay aq yo xamne yenni aq mbokk la yenni aq dekk way la yenni aq and la yenni aq nek ben bu ci nek julit ñu war ko xam al muwasala joko bi ziyarat bi setanti wa tahadi bi joxante an yuhda kullu minhum al akhar hadiya ta'biran an al mawadda wal iyad hina al marad wal muwasat wa hina musiba wal mauna hina al haja wa kaffu al aza ak yo xamne dina teunku ci jox ko di ziyarante mbokki julit yi tay bo gisee li julit yi ñeuka ñak moy bañu dundé culture occidentale occidentaux yi ñu dund sen culture ñun julit yi lan la def ci ñun dafa def suñu digënté ay barrière yonent bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi liñu xamone moy kër yo xamné amul buntu kër ci waxin kër yo xamné amul buntu kër ci waxin nit ñi di dugalante di jappalante di gisante di xamante di joko di ziarante ay waxtu ay minute ay seconde ay bis ay semaine nit ñi di gisante bañu ñëwé ba jang dundinu tubaab yi li ñëkka def moy ñu def la kenn ku nekk sa bop sa bop sa bop sa bop dekk ci quartier ta wax étage bu guddu ut ay fenêtre weñ porte weñ kenn du genn kenn du dugg kenn du la xam ludul ñu ngay gis yaa ngi indi sa auto bal sax yenn saay nga tente auto bi mu vitri ñuul kenn xamul ki dëkk fii kala da ngay di ñu ne waaw fii kër gi kan moo ci dëkk kenn xamula ci quartier bi kenn xamul sa njaboot loolu bokkul ci islam islam dafa am muwasalat jokko lool motax ñu indi julli juroom ci jakka ji suñu ñëwé julli waxtu yi bu ñu noddé ñëpp ñëw ci jakka ji ñu né ah diiw de ñëwul suba ñu sétlu ñëwul tisbar ñu sétlu ñëwul takusan buñ julé timis ba paré gaay dem séti ko xam ci lan la nekk xam lutax ñëwul julli si lool mo indi waxtu yi juroom su féké né loolu koñ bi la su fekke dekk bi lolou mo indi julli juma waji day julli si juma dekk ci dekk bi ñew nañ juma tay kenn gis ko bala juma bi ñewat gaay set gal mo tax julli si wul juma lolou mo indi korité li koñ la won julli juroom koñ bi la won julli vendredi gox bi yep la korité dañuy boole juróomi cité yi yépp wala fukki cité yi ñu dem fële ci àll ba tabaski ñëw gën a yaatu loolu moo indi dajaloo julit yi pour ñuy daje di gise imaam yi di jël ay tem ci julli yi di ko waxtaane su fekkee lu rëy la ñu yóbbu ko juma ñëpp yëg su fekkee lu gën a rëy la korite su fekkee lu gën a rëy tabaski loolu mooy mbiri mbokk yi waaye bu fekkente ne amul ziyara amul tahadi joxante ci l'islam par exemple da ngay gis ci weeru koor lan nekk da ngay gis dëkkandoo yi ku nekk da ngay bëgg di jox di ziyara ji say mbokk waaye nga leen di jox ndeysaan ci luñu dogoo ci luñu dundee ci luñu jàppalante kenn ku ci nekk ci ñoom day bëgg jox mbokkam benn hadiya boo xam ne day daf lay wone ne man de dama laa bëgg mbokk yi ki woor ba ngoon di dog desee tuuti bi ndogu desee tuuti am benn mbokk jullitam mu fëgg buntu këram mu ubbi mu gis kooku ëmbal ko dara ci mbuus jox ko daa di delluwaat mu dugal mbuusam boobu ci biir ubbi gis tey li mu war a ndogoo la ko waa ji indil fekk fanaanoowul woon ndogu yendowu ko woon waa jooju mbokk yi ndax day noonu kii saa yu ko gisee tee ci koñ bi day nekk noonu lan lay nekk Allah lan mo waral lolou lan motax ki legi beug na ki ci sasse waxuma la dess ci koor gi waye dess ci admi waye dess ci dundu gi su fekente ne semaine bu nek wajoju def lolou bis bu waji don am jafé jafé ci koñ bi kan lay ñëk gis ha su xewlé kërëm kan lay ñëk gis bu amé banex kan lay ñëk gis su amé métit kan lay ñëk gis suy dem fenn bëgg ku mu andal kan lay ñëk gis kon li moy suñu diiné moy aziyarat di nuyënte ci waye du yam ci lool rek ak di joxante pour lan pour mbeugel gi meuna sax ci sunu xol ci sunu dundu waye wal iyad di nuyonté ci hinal marad jamono bo deggé sa dekkendo tawatna dafa am ben xalé bu goor bu ma dekkal suñ ma doon wax fan yi kan la gëna bëgg ci koñ bi ci xalé goor yi mom mom lay wax don tane waxuma ko xam ngeen lan motax sama yaay dafa febar dafa glisser ci karaw yi tank bi dam ñoo pé rek waye bobu ak légui légui mu mat danaka ay juroom benn wër suma joomulé biko xalé bu goor bobu yégué suba gu nekk dina taxaw suñu bir kër ñew nuyu sama yaay suba bu nekk la wax bis bu nekk suma fa nekkul té ma ak mom amuñu won relation non dé xamanté nañ ci ko mi dina nuyunté suñu gisanté dinañ waxtaan mais dama né bobu ak légui bës bu nekk dina dugg suñu kër indi wuma ko fa sama soxna indi wuko fa sama dom indi wuko sama yaay lay nuyu ci après dem chaque jour le matin bu nekk dana fa ñew bama xolé lolou ma gis ki ki ku bax la ki amna valeur motax gis nga demb dañ ni may tandra ma ñuy joxe ci koñ bi rek dama ne teul rek da ne ñeuk leen diw ñiire gis nga lolou dafa am lu bari lu muy jur mbokk yi digeunte ziyare ji nit yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena yalla dina xuluk nit yowmal qiyam yalla day xuluk nit waaw xuluk yalla day xuluk ñun yowmal qiyamati Allahu akbar wa ku yalla khulul mbok yi kan la yalla di khulul ko xamne dafa dekk nek julit dekk ci ben koñ dekk ci koñ bi amna julit bu fa febar seti wuko bako ko wir wala seti wuko bako ko de yowmal qiyam mom wajjo ju seti wul won ko febar ki mu daldi ñew ci yalla yalla ne ko yow bima febaré lu tax set ci lo degul lu ma wax de la la yalla febar yalla febar yalla ne waji bima febaré lu tax set ci wo mo doomu adama ne subhanallah yalla tuduna sak mag sak sel yow borom asmana suf noy febaré yalla mu ne ko bi nga nekké ci aduna don dund xamone nga diw mune waw waw ño bokon koñ yalla mune bis deggo won ne febar na mune akay yalla mune bi nga degge febar na lu tax seti woko doomu adama bi nak nakal yalla ne ko boko seti won ding ma fek ci wetam boko seti won ding ma fek ci wetam kon boko sete man nga seti xolal legi ñun fofu ci dundu bobu rek fofu point bobu buñ fa yemon def fa waxtaan wi yeb ci julit ñi ni ñi mel tay yenn saay julit day dekk ci koñ febar mom kenn ci bir kër gi febar febar ba de ci bir neeg wi xam nga kañ la xam gaay di xam ne ki dafa febaron bu neubé ñi yow di dajji bunti fekk xassaw na ci koñ bi mi ngi xassaw koñ bu nekk yenn saay nga degg ñu nek ah diw koñ beulé ah nangam fekk waji mom kenn fa nekkon mom day teju comme day teuj wa koñ bi tamit na merde day teuj day dof dof li nga xamni ñoo gëna dof amon nañ ben way bu dëkk suñu koñ bu daal liggéeyé gaz ñi sol avion yi kérésen wala daan liggéey yere yoy sax la daan sol soko gisone mu solu ba nek ci auto bi da nga yakane kuy dawal avion la wala kuy réparer avion moy sen tenu yoy nga xamné toubé yek mbubu yek lepp and ak dal yi ela daan sol bi mu ñëw loué ben immeuble ci koñ bi yor auto waji buy dugg ci bu joggé ci liggéey ka bi di dugg ci koñ bi ñeppay daw ba mu ne xej ci buntu kërëm ni auto bi teul genn ku bi garage bi teul dugg melni affaireu gangster yoyu nit ñi nan ah suñu dëkk ndoobu suñu dëkk ndoobu benn bis muy arrière fekk ñuy mool mu rajaxi mool yi bu mu génne lu mu wax wax leen ñaata la yàq ma fay ko ñu ne wop borom mooy ne ko demal beneen bi muy ñëw rey ak ginaar ginaar gi ñaata la wax leen ma fay borom ginaar gi ne ko 5000 mu génne 5000 jox dem yoonam nit ñi nag commencé waaji yàlla def benn bis mu xëy dem liggéey gaz yooyu muy indi ci këram benn gaz bi tàkk explosé ci biir kër gi parce que mbindaan bi moo ko doon taal kër gi tàkk bi kër gi tàkkee nit ñi daw parce que doom jaa ngi fa jabar jaa ngi fa mbindaan maa ngi fa ñooñu commencé lakk balaa sapoor ñëw fekk waa koñ bi genn waa li gis sëve nañ mbindaan bi jabar ji doom ji lakk na mbindaan bi lakk mais génne nañ leen mais lakk yi metti na ñëw bu leen hôpital lesaan doom ji moom daal di génn àdduna mu ñëw fekk waa koñ bi génn waa liggéey bi lakk sapoor bi di leen sapoor yi di leen dugal mu ñëw xamul lu muy wax ñoo duggaat ci oto bi rek dem mais noonu la toxoo ci koñ ba boobu bis boobu mu duggee ci oto bi dem ànd ak waa këram dellusiwaatul ci kër gi ba nu mu deyee dellusiwaatul ci koñ bi parce que dafa am gàcce dafa dem quelque temps mu daal di génn àdduna moom tamit maanaa jullit du dëkke noonu ci koñ ab koñ boo fay dëkk yonent bi sax daf laa wax ne balaa ngay dëkk ci koñ bi na nga ñëw nga ut ay dëkkandoo ba pare aljaar qabla daar benn sapoor dañ ko may benn terrain ci benn dëkk mu ñëw xool terrain bi kër giñ ko may dafa sës ak baar mu ne borom terrain bi jëla sa terrain kooku ne ko ah lu la mu ne ko fii daa am baar fii bu ma fi dëkkee samay doom dañuy yàqu allahu akbar allahu akbar maa julli diineem daf ko war a gënal lu ne waa ji ne ko ah mu ne ko doy na ah xanaa gisoo baar bi man du ma dëkk fu am baar noonu la waa ji delloowee terrain bi ne ko baar bi xam nga borom du ko fi jële te man fii kon fii laa nar a dee man mun naa bañ a naan waaye samay doom màgg léegi dugg fii fu ma jëm doy na bàyyi ma dee ci luwaas bi waa ji ne ko jaay ko keneen mu ne ma jaay ko jullit mu ne dëkk bi moom it ay doomam dugg foofu yow lu xanaa xamul li ngay wax man kay du ma ki ma ko jaay léegi bu fi dëkkee loru man la jëlal sa yuf yaa xam foo ko jëmee waaye man doy na waa ji nay naa leen mbokk yi noonu la perte terrain te mun naa leen tuddal turam parce que mu ngi fii seen koñ bii la dëkk ab sapeur la ah jullit diineem daf koy gënal lu ne mbokk yi soo dëkkee ci koñ nekk ab jullit yëgal ne ab lor warul génn ci yow dem ci jullit ñi lor mais da ngay dikk ci quartier da ngay gis ñoo xam ne même seen buntu kër sax buñ koy bale dañuy xaaj mbedd mi dañuy xaaj affaire wujje yooyu da ngay gis ñaari kër yu laalante nga gis kenn di bale ñëw ba ci diggante ñaari miir yi ñun de fii la ñu yem waaw wala ndox nga gis ku yor ndoxam romb buntu këram ñëw buntu kër jàmb ne ko fa pan wala bàyyi ba guddi yërndu gisuma kenn yërndu gisul kenn ne ko pan ci buntu kër jàmbur ndaw duggaat xalaa yow yëgoo ne alam yaalam bi ann allaha yara alam yaalam bi ann allaha yara gis nga bu ñu gëmoon ne yàllaa ngi ñuy gis rek sunu dund jàkk abdoulaye ibnu omar dafa génn ànd ak sahaaba yi ñu dem ci àll bi ndeysaan lolou gaay naan sorti ñu dem rek lal seeni basang gaay simi seen dal tekki mbaxna yi tek rek ñu seen ben sam di ñew di len romb bi sam bi jégué sé rek Abdoulaye Ibn Omar nek wa saway na nga def mu ne maangi fi ah wa do ñew lek waaji ne dama wor tay mu ne ko bes bu tang bi ngay wor mu ne ko dama wor bes bu tang bi ndax yalla mussel ma ci tangay yowmal qiyamati Abdoulaye Ibn Omar nek wa jeuf wa yalla yalla nangul la wa xari nga yor kuko mom mu ne sama kilifa sama patron moko mom mu ne ko doñu ci jaay ben ñu ray ko lek mu ne suma demé lumay wax sama sang bi borom mu ne ngani ko tilli ñoko lek Abdoulaye Ibn Omar ngoy sélu dé comme nén dafa wor da bo demé ngani ko tilli ko lek sam karbi da ni Abdoulaye Ibn Omar aina Allah ana yalla Allahu akbar aina Allah baat bobu mo defaron dundu gaay dem aina Allah ana yalla aina Allah fi hayatina ana yalla ci sunu dund ana yalla ci sunu jëm ana yalla ci sunu comportement ci sunu jaamu ci sunu biir keur ci sunu xol ci sunu xalaat baat bobu mo changé won dembu sahaba ba ñege ne yalla nga and ak ñom wa huwa ma'akum aina ma kuntum ki xep mbalil ci medd mi ki xep ndox ki togn ki balé ci bir kër gi sax di falaxale ci neegu jambour wala di wis ndox sax xepale bir neegu jambour wala rito jambour ngir rek bëgg ciow nek pank ci bir kër ku kër gi ba kenn ñëmewula même bu ñuy wax dañ naan neexa dekkal ah ana neexa dekkal mu ngi fi xalen dang kat ta yene say sa ngiss ñaar ñu dajé ci mbedd ragala taxaw waxtaan ah diw mak may xol sa da nan ci ñul xaar xaar bam def sama kër nga ñew mala nit du dekké nonu ci quartier mbokk yi ab julit du mel nonu ab julit ndaysan sama papa lire bu daan joy ci bir kër gi lire sulu fa be da nan al mu'min hayyun layyun non la lay naxé al mu'min hayyun layyun lola daan wax sulay nax julit dafa wara lewet dafa wara noy non la julit wara mel ma julit waru nek pank soy nek pank ci yefer yi nga wara nek pank ndax lolou la yonenti bo alquran lolou la wax muhammad rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu ashidda ala al kuffar waye sen bi ruhama bainahum soy pank da nga wara pank ci yefer yi boy noy ci julit yi nga wara noy bok julit yi al mu'ashara bil ma'ruf ma'al jar dundando ak sa mbokk julit ci dund bu rafet ci dekkale bu rafet hadha ma yufassiru al ulama kalimatu al mu'ashara bil ma'ruf borom xam xam yi bañuy firi baat bi di al mu'ashara dund dundando nekkando lolou yalla nane wa ashiruhunna bil ma'ruf dundu len ak jigen ni dund bu rafet ñu ne laysa al mu'ashara bil ma'ruf an tamna'a an iqa'i al adha bil mu'ashara bil ma'ruf nekul rek nga nek ci kër gi wala koñ bi ne man duma def lu bon dedet dafa touti fi ngi ko teunk dafa touti man de duma togn dedet dafa touti yalla batu ma'ruf la la wax ngek mara yow bi ngay dekk ci koñ bi ci ngek rek nga wara nek lu bax da ngay nangu sax ay lor teggu sa kaw o li ak mu teggu ci kaw julini abu darda radiyallahu anhu wardahu dafa dekk ci kër gi yalla daf kër gi am ay jinax jinax yi dul jeex nek bi kër gi yeb ay jinax la lu mu tegg jinax yi lek mu ne waaw man mi de sonuna man sama yere sax leen jinax yang koy lek waxuma la dund kër gi ben way ne ko da ngay dem all ba nga reub mus mu nganda nga indi ko ci kër gi mus mi bu ne teul fi dootul demati ndax bis bu nek dina am lum lek abu darda da ri xey rek gaddu sakam uteli all ba bamu deme def ay boomam dal di japp ngandum siru musmu ngand mu dugal ko ci sag di ñew bu mu tege ñaari jeegu rek xelam ne ko waw Abu Darda waw musmi nga japp sa kër nga ko jëme xel mi ne waw mu ne waw bo dugale musmi ci biir kër gi jinax yi gis musmi tiit bu nu dawe fal la ni dugu mbokk yi kër gi bu amé jinax jinax bu ñu dawe genn ban kër la ni dugu ah benen kër gi Allahu akbar Allahu akbar mu ne ah kon de damay lor sama dekkendo ndax ma tax jinax yi dem fofu te kërëm amul jinax mu daldi tekki musmi na muñ rek yalla ñu yannu yalla def baana mu daldi mus baay mus musmi ndaw mu daldi ñibé nonu ak saaku kessé Allah xolal ñoo ñu ñu doon dundé xolal ñun tay ké ay jinax la bañ mu lor dekkendoom ay jinaxu kërëm la bañ mu lor dekkendoom ñun ñu ñu dont ñun suñuy doom moy lor suñuy dekkendo suñuy doom waxuma sa ñun suñuy doom waye ñun ci suñu bop ñoy lor suñu dekkendo ndeysan bisoon na koñ bo xamne ben immeuble bu mag dafa tim ben keuru barak bi ndeysan sen toilette amul mbar ci kaw wa keur gi di sangu wa keur gi yeek ci kaw di len setan di len yeurnu ba affaire bi feñ borom keur gi dem diko wax bon muné ko yow salamu alaykum yow sa domi neké di sun toilette bi rek ñom ñu ñuy yeen muné defar len ko bon du ngeen ko defar bon man en tout cas dal defar len sen keur est ce que lool lañuy dëkke est ce que lool moy dëkkendo amna ko xamné ay beuyam lay bayyi mu yek keuram étage la mu defar ko bam rafet beuy dañuy baye ko ci étage am di dem ci ardoise jambri rajaxé ko ba ardoise rajaxo waji nako do tey sa beuy mu nako mënaluma beuy dara oustaz Abdul Karim Gueye kiñ tudé won école bi ay beuy ño tax mu jaay keuram jaay keur gi la def ñew dëkk ak man sama koñ mom lañ tuddé école bi école bi mom lañ ko tuddé won ay dëkkëndo motax mu jaay kërëm ay bey yu koy lor di toj ardoise am nawet bu nekk kër gi di senn mu defar ba sonn mënatuko mu ne xaaral ma dem daal di jaay kër gi xolal lool est ce que lool moom islam mbokk julit yi borom xam xam yi dañu ne mbaax lañ wax waxuñu nga nekk fi naan defuma ko lu bon dedet dañu ne lu bon loolu sax moo fa warul nekk moo fa warul am place bu lor sa dëkkëndoo na nga dund ak moom dund bu rafet bil ma'ruf ta'ni an tahtamil al aza fawqa kabirin bayna an tamna an iqa al aza bil jar yow nangul yanu lor yi nangul yanu sa loru dekkendo ay yow bul ko lor su lora nga di am nangul yanu lor yi mais ñun tay da nga nan mom na dé sama yon neeku ci lolo tax dundu bi ñuy dundu am problème parce que kenn ku nek liñ la yare liñ la jangal moy njeriñ lo fekke kenn ku nek ci ñun mbokk yi liñ ñu jangal yare ñuko tay moy njeriñ lo fekke njeriñ lo fekke ayo li ngay def ni nga ni waw ñu ne ban njeriñ nga ci am waaji ne man kay awuma ci njeriñ mu ne amo njeriñ nga ci ray sa bop ah man de bu doon man la man nangam ak nangam lol moñu indi problème lol nak du ab julit julit mom li ngay ñëkk bëgg moy nga am yërmënde yalla ngeerëmal yalla ci li ngay def té yalla mo la sante nga wattu dëkkëndo yalla mo la sante nga sam dëkkëndo parce que dañ la koy laaj yowmal qiyamati motax ñu ne la dundal ak mom dund bu rafet dundal ak mom dund bu baax dund bu yim mbokk yi bu li am rek ci yenu ay lor waye de ko ndokel su amé dara demal budé jamm la budé du jamm na la gis andal ak mom ci ay banéxam ci ay doxam ci ay mbektem ci ay nakaram ci febar ci lumu muna nek nala dekk ndobi gis nga taxaw ci kanamam sunu ben imam dal nako yalla fay dañu dekk ci ben cité cité bu bes am ben way bu fa dekk rek ken xamuko baaji du dem jak amul ken ak affaire ci koñ bi yalla limuy def wa joju yaayam febar ñu jël yaayam dekk ba indi ko ci kat ci cité biñ dekk mu yobbu yaay ji hôpital yaay ji gañu ah legui nak comme né yaayam gañu na ci quartier bi té xamna né ni mi mel ak wa quartier bi non la mel ak wa dekk ba parce que nit ki mom ni nga mel rek fo dem fofu nga ko yub mu am problème mu jekki jekki rek ñew ci imam mi jakkaji laccé ana imam ñu né fi la dekk mu ñew imam dañ né waaw né sama yaay da gañu dama bëggon ngeen jox ma ciaw bi morgu bi ma duggal ko imam né ko yaay kan mu né ma ma dekk ci kër gi imam mi né ko fofu fofu amna nit na imam amna nit kay ko dekk mu né man yow xamuñu la fi ci quartier bi duma la jox ciaw bi imam ko gëna xam ko bu ga yar yo xamuñu la fi ci quartier bi duma la jox ciabi ji wa koñ bi la ba jakk ji ñoko mom yo boko ci no imam wallahi fi la dekk dama ki rek tane ko dal ki lan lo ki desa mom ganci imam ne ko ba nan dem imam ñu ubi morgu bi bo xalé ñu jappo kess gi ñu duggal kess gi ci auto imam duggu ci karamu auto bi ñu dem bu hôpital imam jël maire bi duggal ci kess gi ñu talat auto bi ñew duggal ci morgue bi imam tal consolateur bi dem tok nako buñ koy bu sa mbokk ñe nga wam mu ne imam wol wa koñ mi ba am ben mbokk de dañu wa koñ bi imam jël micro jakk ji dañ ne mbokk yi dañu am fi soxna su wañeku fu nek ku deg kaddu gi rek ñewal ñepp ñew ñu défar maire bi ñu wo jigen ñi mak koñ bi ñu ñew défar maire bi ñu ñu suul ko ñu ñew nak légui ne wara tok nak pour waxtaan ñu nako waxal mu ne amul may wax de xala ngeen bal ma ak rek ma ngi balu ak wa koñ bi imam ma ngi lay balu ak imam jël micro bi was ko bam sat waye wajo ju légui ca koñ bobu damay bañu tuddu tur bi mom mo yor ciabi jakka ja lol moy diine kenn mu nda nek fenn man kenn munu lek dugul wori dañ nan jawa woto senglata jawa woto senglata ben lam du yengu yow kenn ci ndum sa bir keur lolou mun ta nek même bo nekone milliardaire mun ta nek yow kenn mun lu mëno dund te gis nga lenn bu yabo nga xam ko so dekké fenn nga yëkëti sa loxo ne man faalé wuma wa koñ bi yëkëtil benen loxo bi yigitul benen loxo bi ne wa koñ bi faale wuñ ma lool nak du mbirum julit julit mom fo dekk na dan faale na len yeen julit yi lool tax ndeysan nga gis ñu bax ñi bu ñu dekk ci quartier day ñew ci sédde quartier bi ñew ci imam bi ne ko man kat dama fe tox ci gan la keur sangam la dekk so dege nodd nga ñew imam présenté la gaay chef de quartier présenté la gaay nga bok ci koñ bi waye ñew rek te sénégalais mom dafa gaaw fuuy félay am ben sagaru 200 000 rek commencé changer lu ko ma sax million 200 000 rek suné ni diko daj ci poste bi rek day commencé changer waaw dootul waxati ak nit ñi dootul dem fenn nek bir crime commencé doser nit ñi di ñangal di lol du mbirum julit julit du mel non julit bo yoron aduna ak lu nek ci bir ken waru ko yek ken waru ko xam ludul muy joge ci yow di baye ko ci nit ñi nga bok ko doomu adamay bok ko julit yi sa keur waru ko tejj ku la soxla def la wara gis ndax lol la nu diine jangal lol la nu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jangal mbok julit yi nanu baye xel li nu diine di jangal du lu ñuy wax rek lepp ko leppone mu daal di dem def ko tay conférence wéru koor daal di ba sanni ko mu daal di dem dedet su ngeen gisee nit ñu bax ñi raw ñu ñoom dañ ko doon dund ñun nak suñu problème tay moy dund diiné dañuy wax ni rek après nga dégg ba doyal yaangi ni dégg nga tay liñ wax ci dëkkëndo suba nga commencé kepp ndox ci mbéddi commencé garu wala nit ñi commencé di len xéw lu ñu wax nga ni ah man dé sama yoon nekk ci kuma xol ma xol la kuma xol ma neul xulli du non unwanu ra'is yatadammanu anawinul far'iyya dafa am ben ak bu borom xam xami di wax moy haqqu suqa laqad addahu ba'dul ulama haqqan mulziman yenn borom xam xam yi ci yenn mazhab bi yenn mazahibi daño jël aq bi def ko ci aq islam moy buma dëkke ci ben appartement yenn saay nga dëkk ci koñ yenn saay nga ñëw ci yenn cité yuñ tabax immeuble yi dañuy tégalo day am 2 3 4 mu tégalo nga xamné tay ki nekk ci suuf mom mom paré na mënatul tek dara ci kaw ki nekk ci digg bi mënatul tek dara ci kaw parce que am na ko nekk ci kaw borom xam xam dañuy wax ñu dëkk dëkk bu mel noonu wala amna kër yo xamne ci bir cité yi mur yi ben mur la mana sal bi ak sal bi ño bokk ben mur buñu tañoon mur ñaari sal yi yakarlo lool day am ci tabax yi gouvernement yi tabax non lañ koy def bo démé ci yeen cité yi day ñël ben mur boole ko ñaari kër légui bo dëkke ci kër gu mel noonu ndax yow da nga wara changer sa muru sal rek nga ñew jël mur mart di toj boko tojé ba paré nak mu génn ci kër gëlé nak nga gis kër gëlé né yambalan té ndiki mur bi ben la lolo tax balang ko don toj dañ la né nga dem wax ak waxtaan ak sa mbokk bi bala ngay jaay sa kër da ngay dem waxtaan ak say dëkkëndo amna ben bour ci bour islam yi algérien la dafa dëkk ci benn gox moom borom alal boobu buur boobu kilifa googu benn bis rek benn waay ñëw ne ko sa dëkkandoo bi de day jaay këram mu ne ah ban problème la am bay jaay këram mu ne ay boroko topp am na benn waay bu mu ñëw waxtaan ak moom ne ko damay jaay kër gi mais waa ji li mu ko fay daal baaxul mu ne dem leen ngeen woo ko ñu woo waa ji mu ne ko yow da ngay jaay sa kër mu ne ko damaa bëri bor mu ne ko yow doo jaay kër gi parce que yow dëkkandoo bu baax nga yow bi nga dëkkeeg man ba léegi nangami at lu baax rek laa xam ci yow bor boobu ñaata la mu wax ko mu ne ko am dama nga fay ko ndax boo ko jaayalee nga indil ma fi keneen koo xam ne nag ku bon la nga indil ma problème waa jooju lan moo ko fayal borom yooyu waa jooju lan moo tax këram googu jaayiñu ko ak mbaaxam ndax dëkkandoo ba ragal na keneen ñëw jënd kër gi def ko baar wala keneen ñëw jënd kër gi def ko dansin te dansin ci quartier fan la nit ña jëm baar ci quartier fan la nit ña jëm looloo tax ñu lay wax balaa ngay dëkk utal dëkkandoo gis nga keroog waa ji waa ji dafa génne alal ju mat sëkk ne ko bor bi ñaata la mu wax mu day ko dama nga fay mbokk yi ashahidu fi lquran alquran moo ñuy wax kan mooy dëkkando fi lquran alkarim ayat daqiqa adida yaqulu almawla jalla wa ala wa abudu llaha wa la tushriku bihi شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور مبوك جولي سنو برام وحنا في القرآن كي أي آية يسو يبري يلير yalla di joxe ndigal borom bi neena jaamu len yalla te bu len ko bokale wa abudullah wa la tushriku bihi shay jaamu len yalla te bu len ko bokale ndigal la yalla joxe ndigal gu ñëk moy lan jaamu len yalla la ca tagu téré la mu nek ndigal bu len ma bokalé kon kuy jaamu yalla bul bokalé tay nak bokalé da bari neewna kudul bokalé ci julit yi neewna té ku nek da nga wara contrôler sa bop ci bokalé yonent sax dafa yoron ñaan gu muy ñaan ne yalla yalla nak ma mussel ci bokalé guma yek ak guma yegul ma sama ak ñun nak tay da nga ci gis ak neew tay nit ñi dul bokalé ak neew surtout nak dem ci set kat surtout dem ci gisane kat surtout dem ci bukhaba surtout sangu ci ay xërem ak bari surtout jigen ñi ni wonon ko mon yeeto cierno ala amin amin kum tos min kum tim min jaha dem ngeen ci serigne bi bañu ndogu ak neew ci ñun tay ñu dul dem ci ay xërem te yenen ti bi neena ku dem ci xërem kat mi ngay dem rek so julle 40 jours yalla dootu la ko nangul ñeen fukki fan bi ngay dem eggo so deme ba nga yegg ci set kat bobu mu wax la dara nga gëm ko weddi nga li yalla wacc ci muhammad yefir nga kuma sang dem ci set kat bi waye maire yi dañuy agn ba pare tok fi di set yor ay ki petaw koroj koroj koroj sanni li de leter la li de khalis la li de te nak ngay san gis nga lolou koku di la wax fi bo demé ci kenen kuy servé lolou dong la lay wax mas nga gis nga jël ay lan lolou ñuy sété nutu ay petaw nga sanni ko petaw yi tégalo nga xam luñu wax nga sanni petaw yi kay sa ko sanni il faut ñu def dara li de yoon la ah yoon lan xana le tukki la ah li de ak ngoro la li de sey bu waja tas la ah lolou yalla nañ ci yalla mussel li de khalis la nga deg ñu na jox mako dal non lañu def set billahi bo ubi won legi canting di set nga am khalis bu dul jeex te kat li kessa lañ lay wax amna sama ben yaay bo xamne da dan set mako téré set mu ñu ne ko sétal ma mu ne ñaak mané ko ñaakal mu ne 100 francs ma jox ko 100 francs mu ne koroj koroj sanni ne li di aw yoon la mané ko fu mu jëm mu ne dédé ku ñu sétal day nopp mané ko dédé man damay laaj yoon wi kay da nga wax fu mu jëm mu ne karaj karaj li de sey bu tass la mané ko amaguma jabar de mu ne yow mënuma la sétal ba japp ko ci waxtaan bobu waxtaan ak mom ba xamal ko lay danger ci set ak setlu abdulid du set abdulid du gisane abdulid du dem ci ay xamb abdulid du dem gendal tay lolou dafa bari ci sun society bi te lolou yeb xéetu bokalé la te yalla neena bokalé kat bu dey dem safara innahu من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار يالا نينا ماغي لين دي ييغال لي وور تاي مير كيب كوما بوكالي كيب كوما دندالي كين ولا لين كيب كو جيل مينديف ولا دارا ولا لين nga dendale ko ak yalla li yalla mom nga jox ko ko yalla neena yow mi def lolou boy demalay lak ay aya yu wër keung la Cheikh Ahmed Bamba neena la tushriku billahi ya ikhwani fa innahu yahdi ila an-nirani ci tasawwur sirar bu len bokale yeen samay ñoñ ndax bokale de yobbu nit ci safara yenent bi neena ak a'zamu ism an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak bakkar bi gëna reuy moy nga utal yalla ndend te yalla la bind kon lolou ci aya bi yalla di wax ci dekkendo lolou lañu yalla jëkka téré moy lan wala tushriku bihi shay'an lan la ci tek mune wabil walidain ihsana na ngeen rafetal ci sen ñaari way jur ah benen problème senegal mom yaay ay sagar lañ yaay ak pay ak sa ay sagar lañ waaw yaay ak pay ay sagar lañ legi est ce pa bi legui meunatul mer bi magetna yow legui yaay daw dépasse keur gi légui pa bi dafa waro nek deug sa ndigal wala bu werde do fay courant bi wala do joxe dundu gi su pa bi wowe di la wax da nga nan non man li mo wara am amune la waaw waaw waaw est ce que xamna ne su bañe werde do fay courant ñoy sax ñoy ñu bax ñaar ñeneen ñi dañ nan gis nga pa yo bo mo moytuul légui ma kill da fa am ben jour may waxtan ak ay nit ñen ñi ne ma xam nañ ko da fa am ben way bu da nek entre préfecture bu Guédia way ak police ak SDE di ram da fa yaramu neen ñu bari xam nañ ko fi waji yaramu neen niko yaayam juré dungu la doon def mais mënatul dox day ram ku yagga dem digënté roi bonoin di yek di jël ci super yi di yek nonu ci auto yoyu digënté total bi préfecture police police ba bu wiri SDE ba bes doore bi côté bobu stade Amadou Barry ku yagga yar mbeddu mom di dox stang di nga mus nga gis waji waji ni mu ñaawé la meñ la hawla wala quwwata té ni ko yalla def ben bis ma ni wa ki du ko def ni ñu ne ma ki da dooron papaam ba chaaya bi dag ñu ne deet ñu ne dañ ko musa fekk ci jabaru serignam mu ne day sif jabaru serignam xol len waji ju fu mu muccu gis ngeen kep koy toroxal sa nday ak sa bay wallahi boy de ñi lay suri duñ sol yere kep koy toroxal sa nday ak sa bay li alquran wax siyaba mu nek ci ñun pass pass wa bil walidayni ihsanan yalla neena nday ak bay rafer rek lu rafer rek ma ngi ben video fi sama portable ben cheikh ci arabie saoudite day netali moy netali qissa bi neena ben jigen ci ben hopital ben jigenu docteur dañ ko ben xale bu gor bu tuddu mohammed def ko indil yaayam me yaaji dafa dof yaaji xamul ne mo jur dom ji yaaji dafa day war xam ngeen nit ko dof day saga xale bi diko gajj diko dur di xoti ay yereem te terawul xale ba nga indi yaaji hopital docteur bi bimu xolé mbir mi jaaxal ko muné ko yow ki salalla muné ko sama yaay la muné ko mais yaay jo xamné xamul né mo la jur muné waw muné ki nakal la juré muné ko sama mam moko mayon sama pap bimu ëmbé ci gudd yu ñëk yi sama papa xamné ki wërul sama papa fassé ko niki bimu ko fassé jël na ci ëmb moy man mi muné waw moy sama yaay bu xamul né mo jur yalla xamna né mom moma jur mune kan mokoy togal mune man kan mokoy sang mune man lum laaj kan mokoy def mune man makoy def fimi wax ak mom rek maire bi yuxu rek xale bi niko kagn nga ma yobbu umra arabie saoudite la muneko yaay alkhamis dina la yobbu mu khakataay ndaw si neena dana deg kuy bax ci ndeyam mais kérok la ko gis ndaw si dafa dañu genn rek ndaw si teju biro bi di joy ci bir ba docteur yi ñew ñew ubi buntu bi di laaj ndaw si lu xew mu ne dama daan deg rek ñi wax kuy bax ci yaayam mais tay la ko mësa gis nit day bax ci ay way juram mbokk yi pa bi ngay xeb tay maire bi ngay xeb xana xamo ñi bo nekké ñom la xana xamo bo tekké tay ñaar ñi la ñi ñoo bayyi won seen guddi bayyi seen becc ndissal xolal jamono bi nga nekké xalé nga fébar sa yaay du nelaw guddi sa papa du nelaw yenn saay nga gis parent bo ga wayjur bo xamné kilifa go xamné parent bo xamné trois heures du matin quatre heures du matin minuit ngay dajé ak mom hôpital soko ne loy def fi mune diw mo febar ñu gaddu la gaddu indi nekkal yow fof ci choono yenn say nga gis muy taw sa yaay boot la budé ben sœur la yor kan lay mur sœur bi bu mu toy bopam wala yow barki dem amna ben mbokk bu mo won ci facebook bi ben photo ben immeuble buy lak ben immeuble di lak yaay ji di sevé dom ji ndaysan dom jang ci bir safara si yaay ji dug génné xalé bi diko jaaral ci fenêtre bi bi mu né nit ñi di yor xalé bi mom safara ci japp ko ndaysan xalé bi recc xolam mom mu dé yaa jël dafa mu jidé té dom ji la doon mussel lool ñaata yoon légui nak xalé bobu tay mag gis yaay ji magget na bëñ yi duguna mënatul gis bëñ yi deñ na yaram bi laxna dal la xalé bobu di wax way mère bi yalla na dé ba ma nopul way amna benn qissa duma tay diko netali ci digënté nit ak way juroom duma tay diko netali benn waajo xamné malaak bi mu faato malaakai dem ci ay blanc liñ ko doon bindal ci ay jëfëm malaakai yalla né yobul len waaji safara malaakai dañu tit su jot ci kanam yalla ñu né yalla waaw ki lu ko yobu safara yalla mu né lutax du dem safara ñu né ligéeyam ay dossierum sijil registre biñu bind tiyaba yi gisun ci bakkar tiyaba rek lañu gis yalla mu né parce que yeen xamu len xeybu yeena doon bind ci kaw rek ngeen gis waaji lan la def ba ngeen bindul ko ay tiyaba ñu né waaji dafa amone yaay moy koy fotal mokoy sang mokoy solal mokoy defal lepp mokoy jox mu lek mokoy jox mu nan non la nekke non la nekke non la nekke ba yaay ji genn aduna mu dem sul ko malaakai ne yalla ñu lool lañ xam ci ki motax ñu bindal ko tiyaba yalla mu ne est ce que xam ngeen ne bu defoon loolu mu def ba pare lan lay wax ñu ne ko dedet mu ne sa yu joxe mer bi mu lek wala mu nan wala mu sang ko wala mu sang ko wala mu yenu ko dugal ko ci bir neeg bi xol bi day wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla yalla nga ray mer bi bama noppalu way lol la xol bi di wax yalla na mer bi de bama noppalu fi xale jigen yeb genn walig yeb lol lañuy wax xale goor yi fi genn walig yeb lol lañuy wax way pa bi yalla na go way bañu jaay galla bi man naaw quoi wala ñu bari fi xale ci goor yi lol lañuy wax pa bi bis bu gowé moy bis bu déwé bañu jaay galla bi quoi ñu jox ma sama wal man naaw bu dé xalé jigéen ñu upp fi dañ naan bay ki ki ak kanamam gi dal na dé banu noppalu kan lay wax lolu yaayam ndaysan jangeen sahibu musa rafiqu musa jangeen qissa bi musa dafa tok banu israël mune yalla ndax dina dugg aljanna xara ba ma paré quoi dafa am ñuy waxtaan fi xara bañ paré dafa am ñuy waxtaan fi buñ paré rek ma commencé wa no xara ba ñuy waxtaan paré a paré nañ sahibu musa jangeen ko mbokki histoire musa musa dafa jek jek muna yalla kan lay andal bir aljanna yalla ne ko da nga bëgg xam koy andal aljanna mune waw yalla mune ko dama nga taxaw sa buntu kër ku la jëk romb rek koku ngay andal dug aljanna Musa taxaw ben xale bu goor ni teul mune a kon de ki la waye dina fexé bamu xam bama xam ki lan la def ba and ak man aljanna ki dina ko xam tay Musa top ko bamu dugg ci biir kër Musa taxaw diko xol mu dugg ci benni nek genné basang lal ko ci digg kër gi duggat ci biir neeg bi genné fa ben market bu jigen tek ko ci basang bi tekki mbuss mi mu yor genné paka di dag yap di jox mer bi muy lek bu mbuss mi jeex mu dem indi ndox jox ko mu naan mu indi morso fampu ge mingi daldi yen waat mer bi dugal ci bir neeg bi daldi ñew lem basang bi dugalat ci bir neeg bi jelat fetti ndeke waaj xale bu goor bi sa yu xee day dem rebbi ray ay njombor ray fess lak ba mu ñor dagate indi def ci mbuss bi mu ñewé yaayam nek musa mu genn ndeke ndike yaayam la mu genn Moussa ne ko ki nga doon jox lekk sa lan la mu ne ko sama yaay la innaha ummi Allahu akbar sama yaay la mu ne waaw bi nga ko joxee mu lekk nga jox ko mu naan bala nga koy delloo gis naa mu lay ñaanal mu ne waaw mu ne bar ñaan la la ñaanal mu ne daa yëkkati loxo yi ne allahumma ij'al ibni haza maa moussa ibnu imrana fi ljanna yàlla maa ngi lay ñaan yow sama gaay sama doom ji yàlla na nga ko booleeg moussa doomu imran ci aljanna yàlla na nga ko boole moussa doomu imrana ci aljanna xam nga moussa lu mu wax xale bu góor bi abshir fa ana moussa fa anta rafiqi fi ljanna kontaanal yow xale bu góor bi man mii maay moussa yaay sama àndandoo biir aljanna kon nañu fonk suñuy wayjur yonent bi alayhi salatu wasalaam ci weeru koor ci minbaru juma mu ne amin ñetti yoon bi mu paree sahaaba yi ne ko lu tax nga wax amin mu ne jibril moo doon ñaanal ñetti nit alkande ñetti nit yàlla buñ dugg àjjana yonent bi naan amin kan moo ci njëkk ku fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko kan moo ci tegu ku ndeyam ak baayam di dund te amul aljanna ci ñoom ñaar sa ndey ak sa baay di dund amoo àjjana yow dootoo dugg aljanna lu tax aljanna taxta aqdaamil ummahaat benn professeur day jàngale laaj xale yi ci école bi damaa bëgg ngeen wax ma aljanna fu mu nekk suba bu ngeen ñëw ngeen wax ma ko suba ku nekk na ma indil aljanna fu mu nekk xale yi ñëw mu commencé premier rang kii ana aljana mu ne mu ngi asamaan ana aljana mu ngi biir géej añal ana aljana mu ngi fële ci jardin yi ku nekk di wax ba mu egsi ci benn xale ana aljana mu ne mu ngi sama suufu tànku yaay aljanna taxta aqdaamil ummahaat yonent bi nee na aljana mu ngi seen suufu tànku yaay ku sa yaay di dund te amoo aljanna wallahi dootoo dugg aljanna loolu bu yëboo ngeen dugal ko seen bopp yi yéen ndaw yi yéen ñi am sens tey seen i wayjur di dundandoog yéen yëg leen ne seen aljanna pare na waaye ku ci repp ba sa papa sa yaay génn àdduna amoo ci ñoom aljana amoo seen ñaan yow alku nga lu tax ridallah fi ridal walidayni wa suxtillah fi suxti man fi suxtihima yàlla yonent bi nee na kontaante yàlla mu ngi ci kontaante nday ak bàyyi beneen bi ci yàlla teg ci aaya bi mooy wabizil qurba way jege ñaale yi soo amee ay mbokk nga ñu jege la mbokk deret mbokk dëkkandoo da ngaa war a rafetal ci ñoom ndax loolu la yàlla wax wa bil walidayni ihsanan la yàlla wax wabizil qurba ihsanan way jege ñaale yi da ngaa war a rafetal ci ñoom tey bokk na ci li ñuy dund Sénégal nekk Samba Allar baax ci mbokki jàmbur bon ci say mbokk waaw baax ci mbokki jàmbur baax ci ñeneen ah nekk ci télé yeeg rajo yi di maye xaalis fekk yow mbokk yi nga bokkal deret mbokk yi la jege kenn xamul sag mbaax loolu musiba naaru laay la ab julit su fekkee ak mbaax la dañu ne ñi la gën a jege même bu dee xeex la dañu ne na nga xeex ak ñi la gën a jege même bu dee da ngay waaraate ñu ne waaral ñi la gën a jege wanzir asirataka al aqrabin wa qatilu llazina yalunakum min al kuffaari même bu ngeen di xeex yéeféer yi ngeen njëkk a jege yi leen jë ngeen dëkkal ci biir kër gi balaa ngay génn fenn njëkkeel ci ñuuñ wal yataama jirim jullit dafa war a rafetal ci jirim jirim mooy ku bàyyam génn àdduna mu nekk xale bu ndaw mesuregul ñaata yoon la alquran ñëw di ñu dénk jirim yonent bi salallahu alei wa sallam nee na ana wa kaafilu lyatim mu daal di joxañ ci baaraamam mu ne ko haatay ni maa ki yar jirim nii la ñuy mel yowma alqiyaam nii yàlla wax na ci alquran wala taakulu amwaal alyataama bu leen lekk alalu jirim yi tey nag li am ci dëkk bi mooy borom kër gu génn àdduna rek nga gis gaa yi ñëw saax saaxee alal ji jaay kër gi noose ko bàyyi xale yi ñuy tumaranke xale yoo xam ne seen papa bi mu leen di bàyyi bàyyi ne leen kër xale yooyu di mujj dund ci luwaas loolu musiba naaru laay la ku lekk alalu jirim safara moy bax bax ci sa bir yowmal qiyamati jirim yalla moko denkané lim ci tek moy wal masakin miskin yi so dekkek ay miskin miskin moy ko amul dara ko koy miskin ko amul dara bu agné du ndekki bu ndekké du rer amul len amul sax lu mu ndogo wallahi dembu ci goudi lañ ma wax téléphone ben jigen jo xamné ci dëkk bu mu dëkk mom dong mo fay dundu diiné waxuma sax day muru waye kanam gi sax daf koy mur waye mo gëna sonn ci dëkk bi day wor ba ngone du am lu mu ndogo su toggé suñ ko maye kilo ciab bu ñëwé bu ko toggé sombi du am sukkar demb lañ may wo téléphone dima ko wax am ko ko outal pass ne ko demal Dakar nga fekki fa julli nga ñaan leen dimbal mané ndaw si doon wax ak mom dima doon wo téléphone su duggé Dakar nak mako wax xamna ñomay wo xolal nga nek julli nek ci quartier lan la la wa quartier ba bañé c'est parce que da ngay dundu diiné c'est parce que da ngay dundu diiné parce que li yalla wax lool ngay def li yonent bi wax lool ngay def ñu bañ la ci loolu ne la dëkk bi di xamuñu fi li ñun de li mi ñu ko li de suñu aaday maam li nak mom li nak mom li nak mom lool la dëkk bi mel tay boy jaamu yalla rek yaay nonu nit ñi même bo nekk xala bu ndaw di muru ci kër nga dégg mère bu ñu indil problème de bu ñu nga melni kuy gaaf teñji ni subaka jam de subaka jam si tu na ko xey suma ñëk dajé ak yow ande xawma lu muy muru ni xawma lu muy def ni xawma li waaw xamoko mais yalla ko diglé mbokk yi lu yalla diglé dañ ko wara def wala dañ ko wara ba xana xamo boko deful dinañ la ko def gis nga yow mi bañ ne do nek julit bu jigen ne do muru lank deuguer bop fetter lu ci kanamu yalla mayna la ñetti fan demal rek mayna la juroomi fan mayna la semaine mayna la wer mayna lay at legi ñu ne genn nga adu ñu sani la ci morgu ba pay daw jindi ay mura yu bari bari waxuma la ñu mur la waye dinañ la yew ba say we sax du feñ muru nga de te mura bi xana leg nga ko bañ waye bi nga juddo ñu lay jox imam na la tuddu ndax daño indi lire bu def bop neen def yaramu neen ban lire lañ joxone imam gaay ba soxna si dafa melni mu ngi tont ban lire lañ joxone imam buñu laxas dañ ko muuron wala muuruñu ko dañ ko muur ok ku jigen ki daldi mag daldi dindi muray bi sanni fele ñu tax ñu may muur jeuker joge fele ñone damay tak bi mu dem keur jeukeram nuñ ko defoon bop neen la deme wala nuñ defoon ha degguma ko de ah musay si ñetti fan daali sanni muray bi yalla ne ko dina la murti muray bobu dotul dañati yalla ne ko dina la murti bu suma la muré muray bobu kenn duko dindi moy bis bo génné aduna dem jëli juroom ñaari mètre percal laxas la ci ba nga melni mburu ñu yew ba mu ne keng ñu waxu ñu ba ci armée li gess bu mu xoot ne la sarax tembal yalla fekk la nga tok fofu nak ne la waw yow tay de mouray bi du deñ kon nañ leen bayyi xel suñu bop buñu aduna jey liñu yalla sante buñ ci tan lu neex ak lu naqari yalla santaneem jëfé yalla moy ko xamne santaneem jëfé rek jëfé so bëggé am tiyaba jëfé li la yalla sante borom bi ci aya bi mu ne miskini ba mo waxe miskin ba pare xam ngeen yalla kan la ci tek wal jarizil qurba dekkendo bu la jégué borom xam xam ci aya bi lañu xaj dekkendo ñetti xaj dekkendo bo yorel ñetti ak dekkendo bo yorel ñaari ak dekkendo bo yorel ben ak ban dekkendo nga yorel ben ak bala ñaar ñek ñetti ñi moy ki nga bokal koñ bi du julit bokulen deret dina bokkoñ bi waye du julit de ci leneen la nek ban ak nga ko yorel dekkendo bi koñ bi nga wara sam lolu akku dekkale gi yowmal qiyam dañ la koy laaj ban dekkendo nga yorel ñaari ak dekkendo bi nga bokal koñ bi mu nek julit yeral nga ko ak koñ bi yore ko ak julit gi ñaari bañ la koy laaj yowmal qiyamati ban dekk no nga yeral ñetti ak ki nga bokal deret mu nek julit ngeen bok koñ bi ñett la dañ la ko laaj yowmal qiyamati tay nak da ngay gis ko xamne ñett yeb lay violer falewul mbokk gi falewul dekkendu gi falewul koñ bi yeb lay bomb dund biñuy dund fokk ñu changer ko su fekke dañu bëgg am jamm dañu bëgg nek ay julit duñu tok ni rek ba wéru koor ñew rek ñu daal di dajalo def conférence daal di woor dem ñibi dedet mbokk yi diiné dañ koy dund togg buñu togg ba mu ñor tek ko yek ko lu ngeen ci xalaat dañ koy kepp mbali lek rek moy diiné diiné dañ koy dund diiné du luñuy tandu diiné du luñuy topando diiné dañ koy xam dund ko wallahi wallahi ay beccëg ngi ñew ay guddé ngi ñew ku dundul diiné bo démé ci bir bammel di nga recc bu len yaakaane li ngeen di gis ci mbéd mi ni fi ak wax yi ngeen di dégg ak naxaaté gu bari gi bu len yaakar ne alakhirah am nañ fa ño xamne wala ko xamne day wagn loxo yalla ne yalla ñi fal force da nañ dug aljana lolou ngeen di deg ni ay xaan la kesse dara amu ci kenn waxuko jangaleen tere yi jangaleen alquran mo ngi ni ku nek amna sa keur yeen ñi mënul lire arab sax bu ngeen deme di ngeen ko jang en français jël leen kamil ngeen traduire ngeen xol ndax di ngeen fa fek aya bo xamne yalla neena ku nek nekkal ci lola neex bo ñewé dug aljana nañu xamné dekkendo dafa am importance dekkendo dafa fort dekkendo bi la jégué sahaba yi biñuy firi lolu al jarizil qurba wal jaril jim ñu né moy ko dekkal ci bir kër wala ko dekkal en distance wa jarizil qurba moy ku la jégué fi ci bir kër wa jaril jamb moy ku nek en distance yaay aisha bim koy firi mune arbauna dar jar 40 maisons de kendo la 40 maisons koñ bi ba koñ bele nga konté 40 lol mom yalla natou wuñu senegal lolou amu fi 40 fo konté 40 maisons da ngay gis lepp seuss bal sax borom xam xam yi dañ nan ñepp ñuy jullendo ci jak ay de kendo la ñepp ñu bok jak ñoo ñoy de kendo lolou buñ ko don konté tay kon ñun ñepp ben lañ waye dekkale gogou dañ ko dundul motax dekk bi melni da ngay gis koñ bo xamne nit ñi comme ay xaja ki mous waye lolou fan lañ ko tambalé ci bir kër yi nit ñi ni ñu mel ci mbéd yi ci bir kër yi lañ ko jëlé parce que kër yi ño baaxul wa parce que ci bir kër yi la nit ñi défarawul bu ñu bëggé dekk bi jak dañuy défar jami yalla yi ci bir kër yi su bir kër yi baaxé rek mbéd mi daal di jak su mbeddi mi jage penc mi jak su penc mi jage dekk bi jak waye dekk bi mën ta bax li ngeen di deg tay senegal dekk bi du bax c'est parce que xam nga lutax nit ñi ño baxul ci reen ya garab gi ñuy jëmbat suñu bëgge garab gi jup kañ lañ koy jubanti ba ma amé téméré at kañ lañuy jubanti garab gi ba garab gi nekké garab gu toy nekk gu ndaw ca lañ koy japp jëmbat ko boole ko ak bant bu deugër bu jup xoc boole ko ak diko suxat boole ko ak diko garder diko sam garab gogu bu magge daldi jek yenent bi neena inna arba'ina dar sharqan kulluhum jiran sallallahu alaihi wasallam yenent bi neena ma ngi len di yegal ñeen fukki keur penku ak saw ñoom ñep sa dekkendo lañ da ngay gis mag ñu baax ñi ndaysaan bu ñu xeyoon suba kër gu nekk danañ taxaw ci buntu kër gi assalamu alaykum wa alaykum salam jamm ngeen fanaan nak nangam na jamm sant daal di génn su ngoon suba it ñu ñëwaat bu ñu sonn mais léegi su kenn ñëwee sa kër sax ñaari yoon ñett nga ni kii wóor na ma ne dëmm la ah bon day gite wallahi koo sukkuñu kii bëtam yii bis fajar gu nek rek mu ñew sama kër gi woor na ma ne dëmm la légui sax bu fekkon ne buntu bi day ñew ubbi ko pousse rek légui da ngay ñew ne buntu bi keng dëkkum dëgg waaji bu ñew sax fëgg légui dootul mëna dugg té mbax rek moko ci duggal ak bëgg am tiyaba légui nit ñi yoy lañuy daw ba légui doto dem fen ah man de légui dootuma dem ndax nit ñi légui dañu bëri wax fo dem ñaar yoon ñett rek lu fa xew ñu ne yow wax gis nga commencé dañuy baré di baré di baré di baré ba kenn dootul ñëmé kenn légui sax da ngay dem kër ñu né la kay lek nga ni sourna fekk xam nga ni souro bo waxé nga na man ñi woluuma len ñi dañ leen di tam dañ leen di togn ko toñaté la mu toñimu ko togn kan mako togn yeen yeen ko togn puisque yeen wax ci mom lu nekkul xam ngeen yalla kan la wax moy dem moy ki tok ci mbeddi mi di jew julli di ko koy dem bo waxe senegal dem amul ñu weddi ko ku gem dem amna rek bo de da ngay dem safara ndax da nga weddi alquran yalla kim wax dem moy ki jew nit ñi ki lek sen yap ki tok ci deru nit ñi rek nan diw diw diw diw ba ngon jot koku la yalla wax moy dem kay ñu nan dem dafa febar sheytaane moko dugg di wax ci mom lo xamantene dara amu ci te su ngeen ko yobbe ci fatkat gi normal rek ngeen gis ne mom du mom du ci dara waye sheytaane moy def lolu pour yaq digeunte yi fan ngeen mësa gis nit ku jël nit ray ko togg ko diko lek def ko ci ciun togg ko bam ñor lek ko fu ngeen ko mësa gis fan ngeen mësa gis xaj di lek yap xaj fan rabu all yi ci sen bop ku nek sa xet do ko lek tere nga gis nit di lek nit ndax tok ci deram di nan deratam lolou ay mbir la yo xamne islam def ñukoy téré ndax dëkk bi mëna jàng mbokk yi borom xam xam yi yok nañ fekke ci immeuble lañ dëkk ñu né 40 maisons su fekke ci souf lañ dëkk ñu né 40 maisons ñoo ñëp ay dëkkando lañ mu nekk ay mbir yo xamne fek déllu wuñ ci source islam yi problème rek lañuy am hadith bi gëna reuy ci ndénkaana yonent bi ci dëkkando yonent bi alayhi salatu wassalam lum wax moy hadith jibril ma zala jibril yusini bil jar hatta zalantu annahu sayuwarisu hadith bi ñepp ko mokal yonent bi neena jibril deñul dima denk nan ma fonkal sa dekkando yow muhammad fonkal sa dekkando yow muhammad fonkal sa dekkando bama yaakar ne suma dewe sax sama dekkando bi daf may don alaqatul is hi alaqatul qaraba mbokki mbirum ndono mbirum ndono mbirum ndono kan mo koy def ndono kan moy donu ko bokal waye xolal yonent bi yegal ko ba indi ko ci dekkando xam nga lutax ñu ne dekkando day donu xam nga tax yonent bi waxon ko sa dekkando sa yo xey suba gis ko di nga am mbokk bo xamne mu ngi bok ak yow ndey ak baye ane bi ben yon nga koy gis moy korite wala tabaski ane bi la wax ben yon nga koy gis korite mu ñu ziar sala wala tabaski dekkando bi nak bis bu nek nga gis ko bis bu nek nga tek ko beul amna ci mbokk yo xamantene semaine nga len di gis ben yon amna ci ño xamne wer nga len di gis ben yon amna ci ño xam di nga tok at ben yon nga len di gis waye dekkando lu mu yag yag yag yag ñaari fan nga gis yo di gisuma la dem dama gennon gis nga lola tax yonent bi bayyi lo ñu xel dekkando ñu yegal niveau bi ba yonent bi ne dekkando day donu hatta zanantu bama yaakar man yonent suma dewe sama dekkando daf may don bamu yaakar lol ndax lan ndax fonk gi ngi ko wara fonk mbok yi dekkando dañ ko wara sam fonk ko tey ko fukki loxo tey dara bu ne keur ci ben keur bala mbokki wa keur gogu ñew kan moy jëk ñew ben keur buy lak yalla téré ci ben koñ bala mbokki wa keur gogu ñew ñan ñoy jëk ñew mbok yi wa keur gogu bu ñeneen ñewon bëgg dar seen kaw bala seen mbokk ñew ñan ñoy ñëk ñew gis na ben dekkando bo xamne ci HLM Paris waji dafa tudd ba digg guddi domam crise mu yenu ko amul lu ko yobbe hôpital amul auto amul dara mu yow fëgg ben dekkando ne ko man de sama dom mu ngi yenu xalé bi ne ko sama dom bi dafa crise ci guddi gi ma bëgg nga awal ma fofu luma ko yobbe fekk wajjo yu bamuy teud dépasse am 5000 la waye kérok 2000 la am mu jox jabar ji 2000 li nako dama ci ne ko li lan la mu ne ko wa teel rek ma expliquer la teel 2000 suba buma xeye fajar ma daw dem liggey kay ba ma ut fa xaliss yonel ko ndaw ci ne ko duma laal 2000 dépasse buma seuk nga may jox motax nga jigen ñi encore ati amna ci ño xamne yana len yalla soppi ni nga ma daan jox nga may jox waji wax wax ba ndaw ci teye 2000 waye ñu teud ñu feug leen mu ne ko ah sama dom de dafa xam ni ngi ni ma bëgg nga dimbali ma fa bo yoré 2000 nga amal mo yob ko hôpital mu daan na jabar ji ana 2000 jabar ji ne mu ngi ni mu ne indi waji da genn rek jabar ji tacc ci kër la ilaha illallah yow normal nga yow amu ñu dul 2000 ngay jaay mbax ak di jox ki 2000 mu ne ko xala gi so dom ji mu gaddu mu ne ko way nga ne ko awmu mu ne ko ma fen te 2000 ci kër gi waji dal jël 2000 dem hôpital jël auto yobbu bi xalé bi ñu tuddat 10 minutes am ko fa gaddu bu ndu kër gi mu ne ko jogal du da ngay jaay bax rek jogal keneen fa gëna ben way dugg ci ne ko Casamance la joggé dama wara ñibi légui Italy mais sama yaay dañ won bala may dem na ñew gis la parce que dégg na sama papa bimu fébré fi comme ñun Casamance lañ dëkk yow yaay yoron añam ak réram diko indi goor gi nak gañu na biñ ko délo dëkk ba ko munta won wër biñ ko délo dëkk dafa mujj gañu ci dëj bi la ñewon mu ne ko man yeguma dëj bi mu ne ko xamna gaay dañu jannaxé mo tax sama yaay ne na fi jaar jël sa adresse doga ñibi bimu ko bindale adresse numéro téléphone ak nangam nangam bay dem mu nuyu waji loxo bi amna lu ci nek mu dal koy bayyi ci loxo waji dal dem waji gungu ko ci bunu keur gi dal di ñew tok ci salle bi dal di bokkarti muy 20000 mu waja warji ne ko ñaata la joxe won mu ne ko 2000 mu ne yalla fayna ma 5000 francs bu 500 bu nek ñaata ha 5000 man jaa bil hasanati falahu asru amsalha Allahu akbar xala soxna soosu fekk jekk ji da koy wax chaque jour mourul mu bañ 20 millions mo mour ndaw si ba fi may wax ak yeen ñi ngi def asalam pari jabaru bakiri ba fi may wax ak yeen mu ngi nek multazima mu ngi hijab 20 millions moko mour mu nga gis nga yow gis nga gëmo yalla yalla nit daf koy gëm yalla mo wax ne bo joxe ben ma jox la fukk temer yoyu waji joxe ben bu ci nek yalla ñaata la ko fay 5000 ba bari yalla defal ko ko fukk nanu gëm yalla suñu gëme yalla rek noppulu billahi ku gëm yalla du son kan mo son moy ki gëmul yalla bëgg dundé ay fexem bëgg lambatu diiné yalla ji duko jang ay problème rek lay am yeen samay mbokk julit jaa rajulun ila sayidina umar radiyallahu anhu ardaahu wa sa'alahu hal ya'rifuka ahad qala naam ben way dafa ñew ci sayidina umar di wax ak mom ay aajom umar wax ak mom ba ci yag ne umar ne ko wa kula xam ci dekk bi mu ne ko diw xamna fulanun ya'rifuni ne ko dama nga wax ki la xam waji ñew ne ko xam nga ki hal ta'rifu hadha mune nam xamna ko kay Omar ne ko hal jawartahu qala la hal safarta ma'ahu qala la al hakaktahu bid dirham wad dinar qala la fa qala Omar anta la ta'rifuhu xam nga waji mune waw ndax yaak mom yene dekk mune dedet xawmako dekkuñu ndax mus ngeen andu tukki mune dedet ndax mas nga ka lebal khalis faye ko ko mu fay la mune dedet mune kon yow xamoko gis nga lol tamit fi da ngay gis ben way bu jaar ni ñoo ne la assalamu alaykum ñaar yoon ñett rek ñoo toge yoon rek sokay present nga ni ki sama xarit la ki sama copain la quoi waaw ki fi dekk ñetti fan ñaar yoon la rom nuyu la rek nga koy present ne ki ni sama xarit la senegal nuñu gawé ci ki xarit la motax bis mu nek ñu ray len ci lol sunu chef de quartier koñ ben way def ko ziar ci wax ak mom ne ko damay jaay ay terrain te yow sax dina la may ci terrain wax ak mom ba gundiko ne ko man talibé Cheikh Mansour Baro la mu ne ko e muqaddamu Cheikh Mansour Baro keur gi la dekk nañ dem rek mu yenu papa bi indi sama papa ne ko ki de sa mbokk la ndax talibé Cheikh Mansour Baro la bi papa bi ne eskay ubi sal bi waji duggu tok be gis nga waji bala muy baye ñaari pay ñom ñaar ñepp la kut te sama papa bi mu laaje sa rek da ko ne sama xarit la tay la ko gis téré ko gis mu ne ko sama xarit la waye def leena kuttu ñom ñaar ñep waxuma dafa yobu seen xaaliss waye seen portable sax ko yobu gis nga liko indi exina ci kër gi ah ki de talé sa chairman so la ñu ne ko exil mu ne waju baax nga ni gis nga ki sama xarit la ah sama fam tamit def confiance ci chef de quartier ndega chef de quartier téré gis waji dañoo gaaw ci lolu julit du gaaw xarit Omar neena da ngeen di dekk Omar neena xarit waxuma da ngeen di and tukki Omar neena xarit dang koy lebal fayekum fayla su boba mun nga wax ki sama xarit la gis nga ñett la Omar laaj waaji diko Omar ne kula xam ci quartier bi mu ne ko diw xam na ma mu ne ko demal nga woko waajo ñu ñew mu ne ko xam nga ki waaji ne wa xam na ko mu ne ko ndax mus ngeen and tukki waaji ne dedet ndax yeena dekk waaji ne dedet ndax lebal nga ko mu fay la waaji ne dedet mu ne ko ñu xamoo ki ngay wax xamuko bala ngay xam nit ngeen sekk ñett yi dekkando bi nak mom xam nga ko ñaataat ngeen dekk yeen ñi dekk ci gox bi ñaataat ngeen nekkagum sen quartier bi yeen lay laaj ñaataat amna fi ño xam da ngay deg ñu ne bi mu fi ñew jung xob ya nga yek ci bir nit ñi kaw nit ñi ah kon koku tay yeen ñaar yeena fi nek mën na la sédé bi mu fi ñew bu mu fi kenn du genn timis bobu ñu nak ñom diw koku mën na la sédé tay ndax xam na la yag ngeen waye ko xamne tay nga ko gis rek nga bëgg ñew ki kay ku bax la ku bax ni ni ëlë nga ci bir mu def dara nga ni man kay demb la ko gis rek waaw noy mësse gis ni demb ne ku bax la kon yoyu ay critère lañu islam di xolal ay critère lañu islam di tanulo du kenn ku nekk ci rek muy démé ay sentiment waye buñu jaaré yoon wi nga xamné l'islam lool la wax kenn du am problème bokku julit yi fiñuy jéxalé al jar ya'rifuhu an jarihi haqq al ma'rifa dekkendo na xam mbokk dekkendom deug xam jele nañ ci hadith abi sarih anin nabi sallallahu alayhi wasallam qal wallahi la yu'min qila wa man ya rasulullah qala alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu khala ku tolna yonent mu wat ñetti yon yonent wat ñetti yon lan motax yonent wat neena ki may bëgg wax gëmul yalla ki may bëgg wax gëmul yalla ki may bëgg wax gëmul yalla ñu lay yonent bi ko kan la mu ne dekkendo bo xamne dekkendo am wolul ayam dekkendo bo xamne dekkendo bi mu dekkal ñemewuko woluwuko ndax ayam mu bari borom xam xam bi dañuy wax jaru su qita'atun minan nar dekkendo bu bon dogitu safara la gis nga même nit su nekké ku bon ci quartier nek ku bon ci kër badé buñ ko yobé armélia nonu mu loron nit ñi ci aduna non la leen di lolé alakhirah borom xam xam yi dañuy wax né ku nekk ak nit ñi di leen lor alakhirah bo déwé sax buñ la jégel nit ñu bax ñi su fekkone dekkendo bu bon nga dañ la wara yobu ci armélie ba ci benn côté bo xamné suluñu fa kenn ñu sulu fa yow kenn lutax bis buñ la indé ci bir jaamu yalla yi bu mbugal mi wacc dina débordé ba laaj néw yi nga dëndal ndax yow nu bon nonu nga nekké won ci bir quartier bi nu bon lolou nga nekké won ci bir kër gi nu bon nonu nga nekké won ci bir dëkk bi nga nekk ci mbon gogou ba nga dé ñu jël la dila suuli suñ démé ci armée yi dañoo wara xol ben espace buñu suulagul nit lolou la borom xam xam yi di wax ci dëkk ndobu bon lutax bis buñ la indé ci digg armée li ñu sul la ci digg jaamu yalla yi su mbugal mi di wacc ci yow dina la raré armée li nga dendal mbokk yi suñ la fekkon bu la police bu police doon wër ben trafiquant drogue wala jaay katu yamba wala kuy def lu bon ñu ñew fekk nga tok ak mom yow nuñ lay def la yobale lolou moy ñax gu waw day lak bu toy kon nañu sétat suñu dekkale ak suñu mbokk nañu xamné lolou olof inaan nuni neen la moy ñun ay julit lañ yonent bi neena al muslim akhul muslim jang nañ hadith yi jang nañ aya yi jang nañ hadith yi waye problème bi yep moy jëfé ar rasul sallallahu alayhi wasallam neena لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه مسلم يلانتي بي نينا كي ماي واخ كي ماي بغا نيتالي ني نا موني دودوغ الجنة ني نا كان لا موني دكندو بو خامني ساي دكندو وولو ني سا اي نيو دودوغ الجنة بن جيغي نغي ني بو خامني كين سي خالاي غوري توك في سون كو نيوون دمال nga outi jabar ndaw soso lay tak yen ñi amul ay soxna fi suñ leen won ben xalé bu jigeene ngi ni tasumun nahar day wor beccëk wa taqumul layli di julli guddii amul jëkkeer yow amo jabar soy tak koy takki buna day julli guddii di wor beccëk bo ko gisoon le nga ñaarel de buna da ngay ragal wax waxuma nga def ni sa baram dama na nga wax ci micro bi mbokk yi ndax xale bobu lolou ñu wax nonu lan ngeen ci deg mbax ngeen ci deg wala ngi bon day julli guddi du nelo su beccege day wor du lek ndax bëgg jaamu yalla waye xola ibnu abbas neena la khayra fiha hiya fi an-nar ñu ne baxul ma nga safara ñu ne ndaw si mi ngi safara xam ngeen lu ko duggal safara kana tuzi jirana da dan lor ay dekkendo moko dugal safar Allahu akbar ndike kon mbiri du julli ndike mbiri du wor ndike mbiri nekul fi rek di jagar jagar dem di genn di ñewat ñu nan ah ma sha Allah de mbiri ay jëf la ndaw si day julli guddi di wor beccëk ibnu abbas neena ndaw sa nga ca safara ñu ne ko lutax mu ne kana tuzi jirana ndax da dan lor ay dekkendo kon nanu xam sunu bop buñu yoni suñuy dom ci suñuy dekkendo lélé nga défar kër nga défar sa kër bam rafet nga gis day saat ay xalé ñew jël kër yi xoss peinture bi yépp lélé nga garé sa auto sa nga gis xalé yo xam dañuy ñew yor seeni xéer xoss lolu ab julit diko def ab julit du yakal mbokk julitam lélé nga gis borom tol ku bayyi ay xaram kuy jaay table ku bayyi ay xaram ñew lek table jambour lu na ngay gis ci dëkk bi bo waxe mu ne ah man xari mu ma lan tey de ba yow ma xiyam gis nga mbir yi def diko xef fi yeb lutax c'est parce que dañoo xalatul al-akhirah xalatu ñu ñun bës jëk dina ñew ñu dem al-akhirah te bis bo yore le nit fi ak yow ma xiyam bo deme say tiyaba lañu jël jox ko yenente alayhi salatu wassalam waxna gis na dem na benn bis jibril yobuma ma dem xoli al-akhirah lu fa xew ne gis na nit ñoo xamne seen biir yi dañoo reuy ba tolni nek sa yu bëgge jog daanu gis na fa ñoo xamne seen wéy yi dañoo gudd dañuy gajj seeni kanam yi dérét di sotteeku gis na fa ñoo xamne ci dexu dérét lañuy feey suñu feeyé ba bëgg egg tefes ñu fekk tefes benn malaaka bu tok jëlaat xeer door ko seen biir gemmiñ xeer bobu yobaleen ba ci digg dex gi yonent bi di wax sahab di wax jibril di wax yonent bi di netali sahaba yi ba sahaba yi tii ay kenn dong mo ci intéressé kenn dong la len bëgg wax ci lan la def bay fey ci dexu deret bobu kenn moy dafa yorel nit ñi ay ak yoyu mu yoré moy xeer yi malaaka bi duggal ci biir bi su ngaangé day fey ba bëgg genn bala muy genn rek malaka bi day jël xeer bi duurat ko ci gemmiñ gi xeer bi dugg ci biir bi yobbat ko ba ci digg dex gi yépp deret la bi yonent bi laaje jibril ki kan la mu ne ko ki mo don lek akku nit ñi kon ku yoral nit ñi ay akk fi soko delo wul yowmal khiyam ci dexu dere ngay fi non ngay mel kon sa dekkendo bul fexé ba yoral ko akk bul fexé ba yoral ko akk même mom bulay lor mom dekkendo bi bul fayu bul fayu de lélé nga dégg nak ñu wax ay baat day dof dof lu dina xamné mako gëna dof kon dof yi dañuy bëri bo dofé mu dof fajj du neex di kër bu ñaar ñëp dofé ñaar ñi dëkk ci kër ñom ñaar ñëp ñu dof mo xam ay wujj lañ ñu dof mo xam jëkër ji ak jabar la ñom ñaar ñu dof kër gogu du neex di wala fi neena ñaari kuy duñu bokku mbalka mom kay day dof dof lu yow nitel su defé yefi dofam ba paré nga ñëw def def yefi nit su yaqé nga défar su waxé waxam ju bon nga bañ ko ko dello bay nak lolu dafa metti dé motax yalla né wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa zu hazzin azim lolu ma len di wax du ñepp mënu ñu ko dé nga dëkk ak nit mu lay def lu bon jangeen histoire gis na fan ye ben cheikh di wax qissa bi wirul waye lu nexa netali la pour ñi jëri ñi ci qissa bi moy lan moy nenañ dafa am yahoud bu dekkoo nak yonent bi ku jige sa yu balé kërëm day jël mbalit mi kër yonent bi mashhur qissa mashhura qissa bu siiw la motax kër ak bima diggi ñu ne wirul dama tiit ndax mu ngi ci kut genn walu kutub yep qissa ba nga ci surtout kutub yo xamne ay maraji la yahud bobu sa yu bali won keureum day jël mbalit mi jël ko keur yonent bi sa yu bare day jël mbalit mi amul sax demal ma ñew day koy jël benn bis yonent bi tok gisul mbalit soté ko yonent bi da waaw té li graw moy jigen ñi buñu bëggoon wax yonent bi mo naan len nopi len wala man ma dem defar ko benn bis mbalit mi touruwul yonent bi ne len waaw mbalit de touruwul ñaari fan yi ñu ne ko ndaw si dafa febar yonent bi julli fajar tok ci jakka ji ba mu naaj dem nuyu ji ndaw si ne man kat mbalit da gëjë touru ma laccé ñu né nga fébar ab yahoud la dé yonent bi nako ma nga lay ñaanal yalla wirgu yaram tawfiq ndaw si fofu dafa jog tok ci fébaram né ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jangeen xalé yahoud bi dé dug aljana té yahoud la xalé bi fébar na bëgg yonent bi fébar yonent bi gisuko ci quartier bi yonent bi daadi laccé ñu ne xalé bobu dafa feba yonent bi ñu séti ko ñew fekku muy sukurat yonent bi nako waxal la ilaha illa allah xalé bi xol papam yonent bi la xalé bi waxal la ilaha illa allah mu xol papam ndax mom yahoud la dafa ragal papam papam ne ko ati abal qasim ati abal qasim ati abal qasim topal bayu qasim mana waxal lim la wax xala bi ne la ilaha illa allah dadi far du ga jena ndi tuulo nako bala muy de kon nañu deggal yonent bi ñu nit li yonent bi dindu jangal dindu wax bu ñu ko def ci suñu nopp ndey jor mu daldi jaar ci suñu ñopp chamuñu genn li ni waxtane mbokk julit yi dama len di laaj fi lay jexale yeen ñi ñewon ci conférence bi tok ni goor ak jigen lan mo len fi indi ñu ngeen mako wax lan mo len indi ci conférence bi ah kenn neena dañu ñew pour xam suñu diine da ngeena ñewon pour degg lan la yalla wax ci dekkendo ak yenen de ngeen ko la degg luñ ko Allahumma fashhad yow yalla yal na nga sédé né man mi kérok bama xalé yi waxé yaay def waxtan bi waxon nako ñi ngi ni dégg nañ ko ku ci jëfé ci ñoom yalla nang ko dimbali ku jëfé wul yow yalla man waxna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لا جزاك الله خيرا يا شيخ يعني كان موضوع بلعنا قم نمكو لنواحي سيدي جوغي